ซึ่งธรรมะที่สงบทุกข์นั้นน่ะตาเป็นสังคตะธรรมสีเป็นสังคตะธรรมจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาทั้งหลายเป็นสังคตะธรรมพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับสังคตะเหล่านี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอสังคตะธรรมเนี่ยนะและพระนิพพานที่ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเสียหายเนี่ยนะจักไม่เสียหายและถ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะมันสิ่งมันจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะอีกต่อไปการมีตาแต่ตาที่เห็นเนี่ยสมมติถ้าพิจารณาจนเห็นอริยสัจแล้วนะมีตาก็จะไม่เจริญกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเพราะตรัสรู้พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับอาสวะและอันนี้ก็เป็นความจริงพระพุทธเจ้ามองความจริงเนี่ยสี่ด้านความจริงคือทุกข์ความจริงคืออันนั้นความจริงตาคือทุกข์ความจริงคือเหตุให้เกิดตานั่นแหละคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงคือความดับตานั่นแหละเป็นธรรมที่ดับทุกข์และความจริงคือข้อปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์ให้ตรัสรู้ธรรมที่ก้าวล่วงทุกข์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยมองสี่ด้านมองเป็นอริยสัจสี่ทีนี้ในบรรดาอริยสัจสี่เนี่ยมรรคสัจก็มาแบ่งอีกว่าการเจริญคุณธรรมเพื่อแทงตลอดอริยสัจถ้าคุณเจริญอย่างนี้คุณเสื่อมนะถ้าคุณเจริญได้อย่างนี้คุณดำรงอยู่ถ้าคุณเจริญได้อย่างนี้คุณพิเศษยิ่งขึ้นไปอันนี้อยู่ในฝ่ายเสื่อมนะถ้าคุณเจริญแบบนี้มันจะเสื่อมนะถ้าคุณต้องทำอย่างนี้สิมันจะเจริญขึ้นการคุณธรรมอื่นๆนั้นมีอุปการะมากต่อการเห็นแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดขึ้นได้โดยยากพระองค์ก็วิจัยเลือกเฟ้นเห็นธรรมเหล่านั้นได้เนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นธรรมที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งแต่ก็ถ้าตรัสรู้แล้วก็สิ้นตัณหาตัณหาที่เปรียบเหมือนหนี้เนี่ยนะทวารตาเนี่ยมันเหมือนกับทวารหนี้คนเนี่ยบางทีไม่รู้จ่ายไปเท่าไหร่เพื่อต่อเท่าไหร่เพื่อจะเห็นนะจ่ายแพงใช่ไหมเพื่อที่จะเห็นภาพบางภาพเนี่ยจ่ายด้วยชีวิตเลยนะอาจจะไปแล้วไม่ได้ดูแล้วก็ตายดูเสร็จแล้วก็ตายเลยก็มีเนี่ยนะไปเพื่อจะดูนั่นแหละเขาเรียกว่าตามไปดูพอดูเสร็จก็ตายมั่งไม่ทันได้ดูก็ตายเป็นต้นมั่งแล้วจ่ายด้วยชีวิตเนี่ยมันก็แพงสุดๆแล้วบางทีก็จ่ายด้วยแก้วแหวนเงินทองจ่ายด้วยสารพัดอย่างเนี่ยนะแต่ว่าถ้าตรัสรู้ธรรมนี้แล้วดับตัณหาได้การมีตาเนี่ยก็เรียกว่ามีทุกข์เนี่ยนะเหมือนน้ำตาไหลเนี่ยนะปวดตาเป็นต้นแล้วถ้าตรัสรู้ธรรมเหล่านี้แล้วก็เป็นธรรมที่ดับทุกข์แล้วก็สงบทุกข์ได้เนี่ยนะซึ่งพระองค์วิจัยเลือกสรรคัดสรรพิจารณาเห็นธรรมที่ดับทุกข์เป็นธรรมที่สงบทุกข์เนี่ยนะนั้นพระธรรมของพระองค์นั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเป็นธรรมที่จริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้สามถ้าเจริญตามนั้นตรัสรู้ธรรมนั้นก็สงบความเร่าร้อนเป็นธรรมที่ละเอียดแล้วก็เห็นได้ยากอย่างยิ่งถ้าไม่ทำบุญมาจริงๆไม่ตั้งความปรารถนามาเนี่ยยากที่จะเห็นถ้าไม่ทำบุญตั้งความปรารถนามาระดับหนึ่งอย่าว่าเห็นเลยฟังมันยังไม่อยากฟังเลยนะแม้แต่ได้ยินบอกโอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังเข้าใจยากเนี่ยนะโอ้ยพอแล้วปิดอะไรเงี้ยนะเมื่อไหร่จะเลิกสักทีดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเป็นต้นแต่ก็อย่างว่านะพระนิธรรมอันนี้เนี่ยถ้าไม่สั่งสมบุญมาระดับหนึ่งจริงๆก็ยากที่จะรู้ตามยากที่จะเห็นตามแล้วก็ยากที่จะคิดตามเพราะมันไม่ได้เกื้อกูลตัณหาเนี่ยนะก็บอกว่าอะไรก็ตามถ้าไม่ค่อยเกื้อกูลตัณหานะสัตว์ทั้งหลายจะไม่ค่อยเอาแต่ถ้าสิ่งใดเกื้อกูลต่อตัณหาเนี่ยก็อย่างที่ว่าของถูกของแพงวัดกันที่ไหนอะไรถ้าตัณหามันบอกดีว่าอันนั้นแพงเนี่ยนะแต่ถ้าปัญญาบอกดีอาจจะไม่ค่อยแพงให้ฟรีก็ไม่เอาเนี่ยเช่นหนังสือธรรมะเนี่ยนะรับไปงั้นน่ะนะที่รับเนี่ยเพราะรูปเล่มมันสวยมีภาพพระพุทธรูปสวยๆเป็นต้นก็แค่เนี้ยส่วนไอ้ที่ว่าจะอ่านเป็นต้นหรือไม่เนี่ยโอ้อีกเรื่องนึงนะงั้นอันนี้ก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาไม่ค่อยมากนะปัญญาไม่มากงั้นทำยังไงที่จะเจริญคุณธรรมมันต้องตั้งความปรารถนาที่จะเจริญคุณธรรมสมาทานคุณธรรมบ่อยๆเนี่ยนะอย่างสมาทานสัลเลกธรรมบ่อยๆว่าชนเหล่าอื่นเขาจักมีมิจฉาทิฏฐิแต่เราต้องมีสัมมาทิฏฐิคนเราอื่นมีความรู้ผิดแต่เราต้องมีความรู้ถูกคนอื่นถือเอาแต่ความเห็นของตัวเองเราต้องสละไอความเห็นของตัวเองแล้วเห็นให้มันตามความเป็นจริงเห็นตามคำสอนให้ได้เนี่ยนะก็ต้องพยายามที่จะค้นคิดใคร่ครวญตามคำสอนมันเป็นเรื่องของการอธิษฐานจิตตั้งจิตสมาทานเนี่ยนะสมมติว่าอย่างคนที่เขาปฏิบัติอย่างโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเรียนไม่มากเนี่ยนะเขาไม่มีความรู้ด้านปริยัติมากๆก็จะสังเกตว่าสภาพจิตตอนนี้มันหดหู่ท้อแท้ต้องเจริญอะไร ขาเข้าใจเลยเออถ้าจิตแบบนี้นะเขาต้องคิดยังไงตอนนี้มันชักเหิมเกริมเอาใหญ่แล้วนะมันชักเอาใหญ่แล้วพุ่งซ่านพล่านไปหมดแล้วนะแล้วเจริญยังไงเออนี่มันเป็นไปด้วยดีๆแล้วประคับประคองยังไงแล้วทํายังไงให้คุณภาพจิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นเออนี่มันฟุ้งมันหลายเรื่องแล้วนะแล้วทําไงให้มันเป็นเรื่องเดียวกลุ่มเดียวเขาตกแต่งจิตเนี่ยนะตกแต่งจิตจนจิตนั้นจากโลกปริตตะเป็นมหคตะเป็นอัปปมานะจากโลกิยะจิตเป็นโลกุตระจิตเขาก็ตกแต่งอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้เรียนมากเพราะเขาฟังธรรมว่าเธอจงละสิ่งนี้เธอจงคิดเธอจงคิดอย่างนี้อยากคิดอย่างนี้เธอจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้เขาคิดตามเขาก็บรรลุแล้วเนี่ยนะเพราะเขาจับสาระของเรื่องเป็นอย่างทวารตาเมื่อเราลืมตาปั๊บอย่าคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้เขาเข้าใจเลยเออเมื่อลืมตาปั๊บเนี่ยคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่าคิดเธอจงละสิ่งนี้เธอจงเข้าถึงสิ่งนี้คิดแค่ตาเขาก็บรรลุกันแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตาปัญญาเขาดีเพราะเขามีปัญญาที่จะใคร่ครวญตามที่จะเห็นตามนี้ของเราเองเนี่ยมันปัญหาว่ามันเคยคิดจะให้มีปัญญาบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะอ้าวฉันก็รู้ดีของฉันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อะไรนะหรือบางทีแบบเสนออนุรักษ์นิยมบอกก็เรามันปุถุชนเนี่ยนะก็เลยอนุรักษ์ว่าเหมือนกับว่าขอเห็นแบบนี้ตลอดกาลแล้วก็ตลอดไปมันก็ต้องฝึกว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะมีปัญญาขึ้นในทุกทวารอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาเจริญศีลได้เลยทิฏฐิเทมิตรเธอพึงทำศึกษาว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเมื่อเห็นปั๊บเขาเจริญศีลได้เลยเห็นยังไงเป็นศีลอะไรบ้างในโลกเนี่ยที่เห็นแล้วไม่เป็นที่ตั้งแห่งการล่วงศีลมีไหมที่ใดบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการทุศีลเนี่ยมีไหมยากเพราะฉะนั้นที่ใดอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีลได้มันสิ่งใดที่เป็นสะพานเชื่อมให้ทุศีลสิ่งนั้นก็ต่อให้เป็นการรักษาศีลขึ้นมาได้สิ่งการเห็นอะไรบ้างเห็นแล้วไม่โดยมากไม่เป็นที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านมีไหมถ้าเห็นแล้วฟุ้งซ่านได้ก็เห็นแล้วต้องเจริญเป็นสมาธิได้เห็นแล้วโง่เขลาได้ก็ต้องเห็นแล้วเจริญปัญญาได้ก็ตรงกันข้ามเนี่ยนะสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับโลภะเรียกว่าอโลภะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโทสะเรียกว่าอโทสะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโมหะเรียกว่าอโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นวัตตะเป็นเหตุให้ไปสู่ชรามรณะสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์เป็นธรรมที่ดับโลภะโทสะโมหะอันนั้นเป็นวิวัตตะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับวัตตะเนี่ยการเห็นยังไงจึงจะเป็นการสร้างวัตตะแต่ก็พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้พระองค์จึงกำหนดว่าตาเป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะเพราะที่ตาเป็นทุกขสัจจะเพราะอะไรเพราะตาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะตาเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตาเนี่ยร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตด้วยกายวาจาและใจตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเนี่ยนะเป็นทวารที่ให้ตัณหาเนี่ยไหลท่วมทับเนี่ยนะตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิทําให้ทิฏฐิเป็นที่หมักหมมหมักดองของกิเลสนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตานี่เป็นเหมือนกับแผลกิเลสที่เกิดขึ้นในทวารตาก็เหมือนกับติดเชื้อเนี่ยนะก็ติดเชื้อก็เลยตาปัญญาอักเสบตลอดเลยเนี่ยนะตาเนื้อนี่แหมตกแต่งก็หยอดซะใสเลยนะแต่ตาปัญญานี่อักเสบตลอดเลยนะก็เลยป่วยทางตาปัญญาเนี่ยนะตาเนื้อก็เอาใหญ่เลยเนี่ยนะยิ่งอักเสบฝุ่นละอองก็เต็มไปหมดเนี่ยนะทุลีคือราคะก็เกลือกกลั้วทุลีคือโทสะก็เกลือกกลั้วทุลีคือโมหะก็เกลือกกลั้วเป็นไวรัสชนิดเรียกว่าลามตลอดเลยนะติดเชื้อไปทุกทวารไปหมดนั้นพระองค์ตรัสรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะแล้วก็ตาก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครการพูดว่าตาเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นการพูดของคนที่จะออกจากทุกข์คือหมายความว่าตาเนี่ยนะตัวตาเองเนี่ยถ้าบอกว่าตาเป็นเราเป็นการสร้างตาตาเป็นของเราก็เป็นการสร้างตามองว่าตาเป็นอัตตาของเรานี่ก็เป็นการสร้างตาแต่คิดตรงกันข้ามตาไม่ใช่เราก็มุ่งจะดับตาตาไม่ใช่ของเราก็มุ่งจะดับตามองเห็นว่าตาไม่ใช่อัตตาของเราก็มุ่งที่จะ ดับตาถ้าคิดว่าตานั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราถ้าเห็นแบบนี้บ่อยๆก็เป็นอุปาทานถ้าอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้มีพบก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะเรียกว่าวิธีสร้างวัตตะถ้าวิธีดับวัตตะล่ะบอกว่าตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็เป็นอนุปัสสนาเห็นว่าไม่ใช่เราด้วยอนิจจานุปัสสนาเห็นว่าไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสสนาเห็นว่าไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาถ้าหากว่าเจริญตัณหาถ้าตามเห็นว่าตาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะภวะตัณหาก็บริบูรณ์ถ้าภวะตัณหาบริบูรณ์ก็นำไปสู่ภพที่บริบูรณ์นำไปสู่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอย่างบริบูรณ์แต่ถ้าหากว่าเห็นว่าตาเนี่ยเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาจนบริบูรณ์ความเบื่อหน่ายในตาก็จะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายในตาก็เรียกว่าเป็นความเบื่อหน่ายในทุกพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ตามเห็นว่าตาแล้วเที่ยงจะบรรลุนิพพานเป็นไปไม่ได้หรอกที่ตามเห็นว่าตาเป็นสุขแล้วจะบรรลุนิพพานเป็นไปไม่ได้หรอกที่เห็นว่าตาเนี่ยเป็นอัตตาแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีว่าตามเห็นว่าตาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นปัจจัยจึงเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคลายกำหนัดนั่นเป็นชื่อของอริยมรรคถ้าตามเห็นว่าตานี่เป็นทุกข์ก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดถ้าเห็นตาว่าเป็นอนัตตาก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะภาวะทำเป็นที่คลายกำหนัดทำเป็นที่คลายราคะทำเป็นที่ปฏิเสธราคะทำมันนั้นแหละเรียกว่าพระนิพพานนั้นปรับทัศนคติเรียกว่าอริยมรรคเป็นชื่อของทัศนสัมปันโนเนี่ยนะอริยมรรคนะทัศนโถเป็นชื่อของความเห็นปรับยังไงจึงจะเห็นมรรคในพุทธศาสนาเนี่ยนะวิธีการปฏิบัติในพุทธศาสนาปฏิบัติด้วยความเข้าใจถ้าเข้าใจเท่าใดก็ปฏิบัติเท่านั้นถ้าเข้าใจมากปฏิบัติมากถ้าเข้าใจน้อยปฏิบัติน้อยก็บอกโอ้ยอย่างนี้มันต้องไปนั่งแล้วคุณยืนอยู่หรือไปเดินจงกรมแล้วคุณนอนทั้งวันหรือมันก็ยืนเดินนั่งนอนอ่ะสำคัญว่ายืนแล้วยังไงว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเดินยังไงแล้วก็เข้าใจในคำสอนอย่างถูกต้องเดินยังไงเห็นอริยสัจยืนยังไงเห็นอริยสัจนั่งอย่างไรแล้วเห็นอริยสัจนอนยังไงแล้วเห็นอริยสัจลืมตาเห็นยังไงเห็นอริยสัจด้วยตรงนั้นมันสำคัญที่สุดไอ้ตัวนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยถ้าจะปฏิบัติเห็นอริยสัจได้อย่างไรมันก็ต้องมาคิดตาเป็นทุกขสัจจะตัณหาที่สร้างตาเป็นสมุทัยสัจจะถ้าดับตาและดับตัณหาได้เป็นนิโรธสัจจะเห็นนิพพานได้ยังไงนะถ้าคิดอย่างนี้เขาบอกว่าตาเนี่ยตัวมันเองก็เป็นวัตถุตาอย่างว่าพระพุทธเจ้ามองอะไรที่มองสี่ชั้นเป็นอย่างน้อยตาเหตุให้เกิดตาความดับตาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตาหรืออีกในหนึ่งบอกอะไรเป็นอัสสาทะของตาอะไรเป็นความหวานชื่นเมื่อมีตาก็คือมีตาแล้วทำให้เกิดความสุขใช่ไหมได้เห็นบางอย่างแล้วมีความสุขดีใจมากหัวเราะร่าที่ได้เห็นอันนั้นแหละเป็นสมุทัยสัตว์หรืออัสสาทะของตาแล้วโทษของตาล่ะการบำรุงรักษาล่ะบำรุงรักษาตื่นเช้ามาต้องเช็ดขี้ตากันนะนะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ไหลออกจากตาเนี่ยชื่อนี่เสียหมดเลยนะเสียหมดเลยเนี่ยนะเสียหายมากเลยเรียกว่าอะไรอุจจาระตาเขาก็ไม่เรียกเพราะขนาดนี้อีกนั่นแหละเขาเรียกเลวกว่านี้เยอะเนี่ยนะก็สิ่งที่ไหลออกมาจากตานั่นแหละเรียกว่าน้ำตาบ้างถ้าเป็นก้อนๆเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ว่าไปนะแต่นั้นก็แล้วโทษของตานะมีแค่ไหนก็อย่างที่ว่าโหจักเรียกอะไรนะจักษุแพทย์ใช่ไหมคุณหมอจากสู่แพทย์เนี่ยบำรุงตาดูแลตาเนี่ยนะใครปวดตาเนี่ยใครเคยเจ็บตาแล้วจะรู้สึกว่าแล้วถ้าดูตาถ้าอะไรนะถ้าพวกออกเชื่อมด้วยนะออกเชื่อมมาทั้งวันเนี่ยตาเนี่ยมันแดงกล่ำแล้วก็ปวดมากต้องเอาน้ำแข็งเนี่ยมาโปะนอนน้ำแข็งปกติมันเย็นอยู่แล้วแต่ต้องเอามาโปะนอนอ่ะแล้วก็โรคตาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเจ็บเรียกว่าปวดถึงดวงตาเนี่ยนะตาปวดเนี่ยไม่ใช่ว่าของง่ายใช่ปวดตาเนี่ยมันก็ปวดพอๆกับเจ็บใจนั่นแหละมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละมันตาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัสเนี่ยมากและดับตาก็เป็นดับทุกธรรมะที่ดับตาเนี่ยนะที่เราสาธยายในธรรมคุณนั่นแหละอันเดียวกันธรรมะที่ดับตาเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่มีการเกิดขึ้นของดวงตาเป็นธรรมที่ปราศจากการเกิดของดวงตาเป็นธรรมที่ไม่เบียดเบียนหมายว่าถ้าตรัสรู้แล้วตาเลิกเบียดเบียนแล้วเนี่ยนะ แล้วเป็นธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วไม่มีความโศกแล้วก็หมดจากความโศกถ้าคนที่เห็นพระนิพพานนะเห็นอะไรก็จะไม่โศกแล้วนะเมื่อเห็นพระนิพพานไปแล้วเนี่ยเห็นสิ่งเลวร้ายเคยเห็นพระได้ข่าวพระพุทธเจ้าร้องไห้ไหมพระพุทธเจ้านั่งร้องไห้อยู่ณที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เห็นธรรมพระนิพเห็นพระนิพพานเป็นที่ดับความร้องไห้ดับความโศกดับทุกข์ดับโทมนัสดับโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตมันเราก็ตั้งใจว่าทำอย่างไรจะศึกษาประสบพบเห็นแล้วก็ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็บุญกุศลที่เราได้เรียนศึกษาพระธรรมศึกษาพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณก็ขอจงเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าโดยท่วนกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน